شي د تندې را ختمېدو انتظام به سوی ثم ان لهم علیها بیا بر دې جهنم یان د پاره علیها د دې زقوم د پاسا لشوبن خامخا ګډون وی من حمیم د ګرمو ترموبونا وسقومان حمیمن فقط تام عاهم کلمو دې ډېر ګډوډ کړو په دنیا کې چې دا ډکه شي ندا به کټ شي پرې بل غاړه باندې به اوزی ثم ان مرجعهم دام ندا چې دا خروس کو به یو پدې به کار ختم شي نه رستم ډېر مصیبتونه را روان دي بیا ردی واپسی باله الجحیم خامخا دوزخ تکیږي وجر عذاب سوجا وجدیل دادونه سخت عذاب ورکول کیږي انهم الف و اباهم ضالین تقلید دا اباو پلارانو پسې روانو او پلارې گمراو ادیم گمراو گمرا په گمرا پسې روانو دی مونتی و خپل مشران ابای واد پلاران نه سونو مشران کني کیانی نوما اکو استادانی نوما ضالین گمراهان فهم علی آثارهم یورعون نو دیبا دای په نخو زغلولی شو دیبام داوی چه دادمون دا مشرانو نخیری دامونگا نروکو ولقد دولا قبلهم اکثر الاولین یقینا گمراشوی دی دین مخ که دیر دا پخانو خلکونا اکثر الاولین من الامم الخالی یکم امتون چه پخاتر شوی دی دیر مخ کنی خلق دا دین مخ که اون گمراشوی دی ولقد ارسلنا فیهم مانع د عذاب د پاراو هغه دا چې دی د رسولانو خبره منلې وا او رسولان ول ورغلیو لیکن دی د پیغمبرانو خبره ونه منلې ولقد ارسلنا او خامخه لګلو مونږه فیم پدی کې منذرین یا ورکون کی فانظر وګورا د توي سمره د تکذیب کیفا کان عاقبت لو منذرین څنګه وانجام دا یې ورکړو شو إلا عباد الله المخلصين لكن دا الله غا بندگان موحدين المخلصين معنا اللباب كدا موحدين تاغي انجام خوله و ولقد نادانا نوح وس د ملائكو نفس اور شيطانانو نفس دغه دوو کنا یو ملائكو او دیم قسم شيطانان دای نفس نیکان ذکر کی انبیاء علیہ السلام، نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، او الیاس علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، حارون علیہ السلام، لوت علیہ السلام، یونس علیہ السلام، تو سورت تر اخیر پوری، اب یا با سورت را غنڈی، اول طرف تر بیا رجع کی گی، دا دیر پار ذکر کی چی چپی قاری یونی چی جوڑے دے، ندل شیطان جوڑی دی شی، اندل ملائک جوڑی دی شی، انا دل انبیاء جوڑی دیشی شفیع اس سوک دا سے نیچتا چتو تسنگ شفیع ہوئے غالب و قاری شفیع ولقد نادانا نوحن خامقا پتا کچھ سلام انتاواز کرو نوح علیہ السلام فلنعم المجیبون نو قسم دے دا فواللہ فمانا باندے دے قسم دے چمنگا خو قبولتیا کون کیو دا دیم فلنعم المجیبون سخ قبولتیا کون کیو منگر دی یعنی دی غسوال من قبول کردی فستجبنا له فلنعم المجیبون دا نعم دا فعل مدح ندی نرستو با مخصوص بالمدح محذوف منی فلنعم المجیبون نحنو دا مخصوص بالمدح دی دا محذوف تی ونجینا و خلاصی ورکڑو منگدلا وعالو ردمن انکو لرام اگر یو سو کسان چی پکشتے کیو من الکرب العظیم داغی مصیبت دیر لوینا داغی غم دیر لوینا قوم بورت تکلیف رسو تفسیر قرطبی خنداگان اٹوکے بیور پورے کولے او دیوں غر کڑل وجعلنا ذریتهم الباقین او کڑل منگا ذریتهم نسل دنو علیہ السلام هم الباقین هم دی باقی پاتے کی دن کی پا دنیا کے دری بچی او دری دامنی او حام سام او یافس او مفسرین دیکی چی دا سام دا عربیانو دا دغی قومونو مشرو پلاره او حام دا حبشو او دا یافس او دا رومیانو او دنیا ټول د دین آباد شولا اگر نور چو اگر ډیر اما زبر په یذهب جفاء و اما ما ينفع الناس فیم کو سفل ارض و ترکنا علی فی الاخرین او پر خود المنگا پد باندے پرستو راتن کو خلقو کے ذکر خیستا و ترکنا علی فی الاخرین ذکرا حسنا او غا ذکر حسن داو سلام علی نوح فی العالمین دا چی سلامتی آرا پنو علی صلاة و سلام سلام دا مبتدارا اگرچہ نکر دا خو مبتدا واقع کے دیشی شرع تعذیب کے تقریبا شلو پوری زیون خوری دی کنا چی پائے که دا نکرین ام مبتدا واقع کے دیشی یو پا کیا غزیر چی پا مقام دا دعا کے راشی لکدا دے سلام علی ابراہیم سلام علی الیاسین سلام علی نوحینا فی العالمین او دا تفسیر کر دے را پارا چی ترکنا علی فی الاخرین سلام علی نوح فی العالمین دا چی سلامت یارا علی نوح پا نوح علیہ السلام فی العالمین پا مخلوقات کے بیان دا سنت اور دا طریقی دا رب العزت انا کذالکا نجزی المحسنین یقینا دکشان مبدلے ورکو دا رنانی پکارو تام انہو من عبادنا المومنین یقینا دے دا منگا دا مومنانو بندگانو نو ثم اغرقنا الاخرین مخالفین سره څنګه چلو کو اغه اکثریت باندې چې غاورو بیا مونږه غرکل غرستنور را وینا من شیاتی ابراهیم دا بیا اکد دریم قسم د انبیاء او ذکر دے او دا غیر پر دیمه قصه قصه د نوح علی السلام واقعه ابراهیم علی السلام او یقینا نو د ډلې د نوح علی السلام نا د پلار باندې چې کوم خلق تلی دي دل دا مطلب لابراهيم خامخا ابراهيم عليه الصلاه والسلام من شيعته من اهل دينه وسنته تد په دین او د په طریقه چ روانو غرق ولاره چې هی زمير دراجي شي نو عليه السلام ته اگر چې چاوي دي چې محمد صلى الله عليه وسلم تراجي کې دي شي خو غرق ولوم دکر چې د نوح عليه السلام ته غراجي شي اذ جاء ربه بقلب سليم کل چه راغ اقفض ربتا فی قلب سلیم فدا سی زر سرا سلیم ان چه غاب صفا و دا شرک و دا شکنا سلیم سالم و من الشرک و شک تفسیر قرطبی اغا بس دری چه پائے که شرکی او اغا بس دری چه پائے که تو شکو نئی ایس قال لیبی و قومی مناظرت ابراہیم علیہ السلام ذکر کی ایس قال لیبی و قومی کله چې وې خبر پلار او قوم تا ما دا تعبدون تاسو د سی عبارت کوي اول ځان کامل کړو کنه اس جا ربو بقلب سلیم اس دعوت چلی اس قال لابیه علما وی چې ابراهیم علی السلام چې دا بقلب سلیم جا وی دا په دې معنی باندې وی چې د دو وفات دا څه وخت راغله دي چې زړه د هر شرک شک معصیت ته ټولو خبرو نه پاکو او چې کله ژوندې و نه دعوت چلو اس قال علی ابی و قومی کلی چوی خپل پلار و قوم تا ما دا تابدون دا سی بارت کوئی تاسو افکن آلیتن دون اللہ تریدون اتتخیزون آلیتن افکن دون اللہ اتریدون آلیتن افکن دون اللہ تا افکن اصل کے مفعول لہو آخر شویده اتریدونا آیتاسو غواڑے آلیتن نور مردگاران دون اللہ بیدا اللہ نا افکن تدروغو دوجی تدروغو دوجی نا افکن دا مفعول لہو شو او دا آلیتن دا مفعول بھی شو او دا دونا دا ظرف شر پار دا تریدونا او دیدے که دا فعل دا معمولات یا مقدم کرے دا پار دا احتمام دی اف اکثر توی سروب دروغ تا ا اف کن آلیتن دا اللہ نا سیوا چه نور آلیا گانے نا دا سروب دروغ دی اتت تخیزونا آلیتن آیتاسو نیسے نور معبودان بیدا اللہ نا ارادہ کوئے تاسو دا نور معبودانو بیدا اللہ نا دا کار کا کوئے دا ندی مگر اف کن دروغ دی فما ظنكم برب العالمين نسگمان دے ستاسو پر رب العالمین باندے چھے تاسو دا جمادات دا اللہ سر شریک کردی دی چھتا رب العالمینو چھے لے سا کمیس دی شیعونو او چرتا دا تاسو سر بس چل کیل تکے فما ظنکم برب العالمین فنظرا نظرتا فی النجوم فقالا انی سقیم ابراہیم علیہ السلام تے ویلو چھے زمونگا جشن دے اترا سر لڑشا قرآن کے دل تدا دی فنظر نظرة فی النجوم بر استور تو قتل او دی تے ہوئے لو چیز نا جوڑے ما نے اشکال لے چیز استور تے ہو قتل اب بے ہوئے لے چیز نا جوڑے ما دیکھ سا حکمت تے دا مشرکان دا کی درا چی پا دے استور کے سعادت تے او پا دے استور کے نحوست تے دی داوی چی کل مشتری استور را خطری وی اپا آغا وقت کی کوکا پیدا شی بچے پیدا شی ندتا بے سردار بچے وے چی لدن و دیر نیک وقت جوڑی گی او چی کل بزرخل سطور را خطلے ہو او بچے و پیدا شو ندا بے وے چی دا خو دیر زیاد بدبخت ترے نتا دے سطور تا گورا اصوچ پاکے کوا تا دیر پارا چی دا سکی دا رب النجوم کی دا نجوم نکی تدبر فی النجوم ولست تدری ورب النجم يفعل ما يريد علم نجوم دا بیکار یو علم دے فدے کے د انسانانو د وسوسو ډیر گنجائش تے ادا علم ټول په ګمانونو باندې جوړ دے دیدے کې علامہ لوسی دکری دی او علم نجوم چه دے دام انسان شرک طرف ترسی یقینی علم د وحی دے دا وحی علم دے پریخی دے او چھے کم دا نجومیان و خبری دی او بے فیدی و شرکی خبری دی دا پائے بانے عمر دائک ہے فنظر فی نظرتا فی النجوم اس ابراہیم علیہ السلام چو قتل نسو کوئی چھے دا کنایا دا غور نا چھے غور یو کل انسان سوچ کی خط گوری کل دا سے برا برا گوری اسو کوئی جنہ پا حقیقت بانے حمل لے اچاوی دی اتفاقہ نیو کتو اچھا ویلی دا عقید عقیدے مطابق کیو کتا ہوں او یو مانا بعد مبصرین دا ذکر کردی دا چی دا نجوم کستون تویلی کی گی نجم نجم کس کستو متفرقاتو پیرگرافونا ٹکڑے ٹکڑے ندل تا مانا دارا دا دید دے عبارتونو پا دی ٹکڑو کے لکسو چکو دا دید دا گڑ وڑ کلماتو دے را جمع کرل او پدے باندے سوچ کی چیر دا دین یو ایلر او باسما چی دی سر لڑ نشم او پاتشم پاسن طریقے سر دی رستو کم دا مانم بعد مفسرین دی رہ کردے دا فنظرا نظرتا فی النجوم پس وے قتل یو دل قتل فی النجوم پس تورو کے ستورو تا وے قتل دے ستورو تا اتفاقا یا رخ مشرکان دا عقیدے مطابق فقال ان وی ویل انی سقیم زو نا جوڑ کی دن کی یما دیت وی توریا دا نا جوڑتیا پزڑ کے پیدا کرا خنا جوڑتیا را چکل رہتے ہو تن ہوئی چی دقے کہ او جلسرا او غد غلط خلق جلسرا میلا لو جشن دے ترا تر لڑشا وی طبیعت میں خراب دینو نشمت لے او د طبیعت د خرابې دون د معنا خپل روحاني تور باندې د ما طبیعت خراب دی د توریش ولا فقال انی سقیم ابراهیم علی السلام بارکه قرادی نو کان صدیق النبی دروغ نه دی ویلی فتولوا عنه مدبرین دی وړه د لانو د ابراهیم علی السلام نا مدبرین چې شاک اون کیو جشن للاړل چې دی پناشو او ابراهیم علی السلام ځان لشو اسو کنو فراغا نو پٹ ورننا و تو راغ دغی تو وی روغانو سالب ندی دل لنبڑ گنده که پٹ للو غل گنده که ورننا و تو پس پٹ ورننا و تو الی آلیتیم ددی پدی معبودانو کیم فقالان ورته ویلو الا تاکلون آی تاسو خوراک نکوی ٹوکی ور پوری کولی پراتی پرتی دی قسم قسم خوراکون پراتی دی اگی وڑل کنا مشرکانو دا تاسو خرے ولی نا مالکوم پتاسو سشوی دی خطاب چی کلکے نا دیکھ کسمو نا دی کل خطاب دا دیر پا رہی چه انسان صرف خپل حسرت پیش کی. یا قوم لقد ابلغتکم رسالات ربی. قوم تباشو تمر نرستو یه پیغمبر خوال تل دے اورتوی یا قوم اوری ورتنا دا حسرت خبر دا صرفو نا خطاب ورتا کی اور حسرت دا پارا. کله خطاب دا دیر پارا کی گی چه صرف مین و محبت کارا کی. باللہ یا زبیات القائی قلن لنا علیلہ من کننا ام لیلہ من البشری. مختصر المانی کی چرازی. اور کل کل دا کلام چکی اور خطاب و سرکے ندار پارا دا حقارتی دل تر حقارت دا پارا. ما لکوم لا تاکلون دار حقارت خبر دا. فتاسو سشوی دی لا تنتقون چی خبر نکوئے. سوفیان یہ بالکل لخلین غگ نو باسے. فراغ علیہم ضربم بالیمین. دیکھو یو سو خبری اکڑی در دل بلا سے اوباسا روخ شنا جوڑو کنا تا خبری رکھلی نو باسا لی نزرد سپک شو نبیس چلو کو. فراغ علیہم نگتی پور اکڑلیم علیہم پا دی باندیم ضربن دا سے حال کے چو ہن کے ہو. ضربن پا مانا دا زاربن خدون والی کڑی دی چو مبالغتا نی وقت ضرب ہوئی. بالیمین خپ زور و طاقت سرا خیل آس استعمالو فزور و طاقت سرا اس منگا ویلو. انکم کنتم تاتوننا علی الیمین تا کارو شو تکو ستری شو تولو غٹے والا پری خود مخ کے واقعہ ذکر شوی دو اللہ سمسی پارا کے نو اللہ سمسی پارا کے اگا غٹے والا پری خود او تبرگے ال تاغ سرا کے خود اللہ. فاقبلوا الیہ یزفون. اس جشن ختم شوی دے او دی راغل الاول او وردن نشو چیر دل تک و منگل اگ عبادتو کنو بیا بکور تزون چوی قتل نحالات دیر خرابو. فاقبلوا الیہ ندی مخو کڑلا الیہ دے ابراہیم طرف تا یزفون چو منڈے والے او ورتے وی منگ والا عبادت کو تے ماتے منگ روغو تے ٹکڑے ٹکڑے کے. قال اس مسئلہ وقت ذکر کی چگور اون قتل وقت کا نما ٹوٹے ٹوٹے کڑا ما سر ایسو نکڑا لو نمعلومی کی جدا دے اس کارن دی. قال او ابراہیم علیہ السلام اتعبدون آئے تاز عبادت کوئے ما راغسو تنہیتونا چی تو گئے پقبل اللہ سنو. واللہ خلقکم مانع موجود دے خالق اللہ دے نتا سو لگے دے بتانا تو ورٹیٹی گے. واللہ خلقکم وما تعملون دے اللہ تاسو پیدا کریے او آغاوما چھ تاسو کم کارو نکوے. دارا لسنت والجماعت مسلک دے چھ دے انسان دا عمل خالق اللہ دے اللہ چھ سنگ انسان پیدا کر دے نتا اللہ دے انسان دا عملوں پیدا کر دے. واللہ خلقکم وما تعملون اہل سنت والجماعت داوی انسان د خپل عمل خالق نہ دے. ہاں دو نہ دا چه انسان د خپل عمل کاسب دے کسب کولی جی دے ما یو بل ڈالا دا اغیتا معتزلوی معتزلوی چه انسان د خپل عمل خالق دے دایت پائی بانے رد دے درے ما یو بل ڈالا دا اغیتا جبریوی جبریوی چه انسان کاسبم نرے دیس نشی کولے بس مجبور محض دے اغیط جبریوی. دریوار اڈلی جدا دی یو کہ افراد تے بلکہ تفرید تے او مسلک دال سنت پہ اعتدال بانے بنا دے اغیط آوی چه انسان تخفل و اعمال و کاسب دے خالق ندے. او معتدلوی چه انسان تخفل و اعمال و خالقم دے. او جبریوی چه انسان د خپل اعمال نه خالق دی نه کاسب دی. دغه مثال خو غټه کون تکې دی کم زه دوه غردول نه اول غردول تا تبلیغیان چوی کنه چې د الله نه د کېدو یقینو او د مخلوق نه د نه کېدو یقینو نه یارانو په دیم پوسټر کړه دی چې دا جبریوی جبریو د اهل سنت مسلک کې ډیر زیات فرق دی. ای خبره د یقین کی دا اللہ نہ دکے دو دا مخلوق نہ نکے دو مطلب دا چھ دا مخلوق چی دی لکا پیر بابا مخلوق دے کاکا سے مخلوق دی خواہی وضاحت نکی وضاحت بے لکا منگو کو پیر بابا مخلوق دے کاکا سے مخلوق دے بل بابا چ دے کا مخلوق دے جی رمر نروس تو اس نشی کھولے یا یو انسان جو اندیر غائب دے اگر ما فوق الاسباب تعالی اس مدد نشی در کھولے نہ دا اللہ نہ دا کے دو یقین ساتا اور دا مخلوق نہ ام یقین کو نہ ساتے چی دے سکولی شی کچر تر داو ویلو شاہ ولی اللہ لکلی دی چی مڑ چی دے دے دا کسب پا درجہ کے اور دا سبب پا درجہ کے دا مرگ نہ رستو ما سر مدد کولی شی نہ دا ام دا کفر عقیدہ ہاں جو اندے کس چی دلتا موجود دے اور اگر تاثر یو کار کی تعاون ورطا وی رکی گی نا غزان لخبر دا نا درے وارا مسلکونو کے فرق دے دلتا وی واللہ خلقکم وما تعملون دار آل سنت والجماعت دلیل لے چھے انسان دے دخپلو کارونو خالق ندے واللہ خلقکم وما تعملون اللہ تاسو ام پیدا کریے وما تعملون او اغاو ما چھے تاسو سکوے اغیم پیدا کری دی وما تشاؤون اللہ انشاء اللہ قال ابن لو بنیانان دلائل اور دلو وہ زور چلی بدماشی کی اور جواب نہیں چکولے او ال دی جوڑ کہہ رہے ابراہیم دا پارا بنیانن آتش خانہ دل طرح بنیانن نہ مطلب آتش خانہ دا یو غٹ زے جوڑ کے چھ پاغ زے کے در پارا خشاک را جمع کو تفسیر قرطبی کی دی چھ دی دا گٹ یو گٹ مضبوط دیوال جوڑ کو پا برا بان دی دا دیرش گدہ بانے بوتو او داغی عرص سے او اغشل گدہ ہو او خشاکی پاک دیر زیاد اغا کی خود ہو فمیاش تے خشاک را جمع کرو فالقو فی الجحیم اغردو دلرا پاغی اور گرم لمبو والکی بلکل ستی کے ختم ایک فارادو بھی کیدان ارادہ لر لدیم بیہی دے ابراہیم علیہ الصلات والسلام سرا کیدن دے چل جوڑا ولو فجعلناهم الاسفلین نکڑل دی پکڑل منگا دی لرا الاسفلین ذلیلا کلے چے ابراہیم علیہ السلام سرا باس کو نہ باس کے ابراہیم علیہ الصلات والسلام اغا اگٹل بعد مفسرین دا وی آیا دا شدید اور دا سو دا اور انتظام کو اللہ اخلاصول انتظام کو وقال انی ذائب الی ربی سیادین او ویل ابراہیم علیہ السلام انی ذائب الی ربی ذات لن کے ما الی ربی خپل ربتا سمت لخ خپل ربتا حیث امرنی ربی ذات لن کے ما غد ایتا جماعتا خپل رب داغی حکم کرے دے سیادین زردہ جماعتا با لا رخی شام دا کم ازمہ کچے دا دیتا دروانم بلدہ راجی کنا انی مہاجر الی ربی ہجرت کو ان کے مدلتوی انی زائب الی ربی عذب الی موضع دا سے دیتا دم چلتا کہ زمان دا رب دن چلی گی دا سے دیتا دم چلتا کہ ماں تا رب حکم راکو چلتا لڑشا مفسرین لکی چخپل خد ایدان سر واغستل سارا اے خرائید اے ورارو لوت علیہ السلام ایدان سر واغستو دا عراق دا مختلف ایسے چی دی دے طولو کے زیبا دے باندے وہ آخر تے نوو تا اور تلے دے شام تا اور شام تے تشریف پوڑو دا طولو دا مانا چی ابراہیم علیہ السلام تے رکڑے دا بچے اینو ال تے دعا گوختلے دا اور کرے چی بھی سارے اولی دلو چی زمانا خود دا سا بچے نکی گی ازا شن دے ما اور اغا حاجره چه ده خدمت ده پاره ولو ورکڑی وا نصاره پا خپلو لگه دلا او ده حاجره نکای ده ابراهیم علیه السلام سر او که داغی نبیا اسماعیل علیه السلام پیدا شد رب ابلی من السالحین ای دما ربا او بخیماتام بچه ده نیکانونام فبشرناو بغلام حلیم پس مندلا زیر ورکو پا غلام صبرناک سرام دا زیر ہوں چپا غلام صبرناک سر ورکڑ دے اگا وقت عمر دیر زیادہ بڑھاو زکا مقت ترشوی دے الحمدللہ اللذی وحبلی علی الكبر اسماعیل و اسحاق نو پا دے کے بشارت او زیر دزوی والا ورکو او دا چھ دے با بیا جواندے پاتے کی او دے با اگے عمر ترسی چی وقت بدا سے راشی چی تب دے ذبح کیو ما تک دے دے کہ واقعہ دے ذبح اگا ذکر کی تا دین آگا کسانو دلیل نیولے دے جمہور علماء چی ذبیح چی دے اگا اسماعیل علیہ السلام دے نبی علیہ السلام فرمائل انا ابن الذبیحین ایو ذر یو بانڈچی نبی علیہ السلام تویلو یبن الذبیحین فتبسم النبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی علیہ السلام مسکا اکڑلا اگا واقعی طرف تا اشارہ دا چی دا اگا دا پلار دا نبی علیہ السلام دا پلار دا عبداللہ منخت عبدالمطلب کڑیوا چی دے بدا لالو مقدکم واقعی چی دا نو گویای طرف تا اشارہ شوالا فلما بلغ معه السعی کل چی ورسید دا بچی دا ابراہیم علیہ السلام سرا السعی منڈو ترلتا تفسیر مظہری کے دے دے کی دی چی دا دیار لسو کال عمر تا ورسید خودون دا چی مونگ بلگ گورو چی دا دے سمطلب دے چی السعی کدا مطلبی چی دا سڑوغن تا کے کار کولی شی نبیا خود دیار لس کال شو چی سنگا تفسیر مظہری کی دی آکا منڈ ترڑے تے مرادی اسایا منڈ ترڑے نما شمان چے کمی منڈ ترڑے وی ندارا وہ کالو عمر دے بیا آکا دائی اسایا چے دب کوشش کو دا اللہ پہ عبادت کے نبیا دا مطلب واخلا چے بلوغ تو رسیدو بلوغ تو رسیدو دا وہ کالو دا دیار لسو کالو مطلب دا چے لگلویشو قالا یا بنیا ویل ابراہیم علیہ السلام یا بنیا اے زما بچیا زوی سر بخبر ڈیر پا شفقت سر رکھے لقمان حکیم دک کشان یا بنیا بوی انی ارا فی المنام زوینما پا خوب کے او دا نبی خوب چے دین دا وحی دا نور امتیان خوب دا وحی نی مبشرات کی دیشی خدا وحی نی تاغین مسلا نروزی دا دمونگا علماء کرامو لکلی دی چه ان الاحکام المنامیتا والاحوال الکشفیتا لا اعتبار لها فی الامور الشرعی خوبون چی دی او کشفو تیسر دا شرعی مسئلہ چی دا اگر نشی ثابتے دی او دا سی شاہ ولی اللہ لکلی دی اجماع علماء برآن کہ ہیچ حکم از احکام شرعی بر واقعات و منامات امتیان ثابت نمی شودو پدیم دو علماء و اجمارا چھے دے شرعی مسئلہ پا واقعہ نہ ثابتی گی یا واقعہ کے رازی پہ رازی وہ واقعہ کے کنا مسئلہ شرعیت نہ ثابتی گی پلانی خوب لیدلے ہو مسئلہ تنہ ثابتی گی انب پہ اعتراض کے چھے غوویل چیر دا پا خوب کی شوئی تا پہ ولی اعتراض کے لکا یوتن اسو ہوئی بیگا ما خوب لیدلے ہو چھے پرویز مشرف و دا تخ نراکوس شا وزا حکومت کوما بس خوب دے بس لیدلے دے کنا او تا دا اعتراض پہ نیچے کولی تا خوب ام نہیں لیدلے دا را خوب خبار دا دا غینا اگا نفس الامری کی کتو اگا نثابتی گی ہاں دا پیغمبر خوب دا سے ندے دار پیغمبر اگا وحی نوی انی ارا فی المنام اسی کہ یو تن خوب ہوئی نی چیز زوی لالو من آگے نیشی دا پر دولے دا خو نبی زکر کی چی دا وحی دا دا پارا ارا گو ایو طرف تا وحی شوا انی ازباہو کا چیزو علالو ما تالرا نگدا خوب لیدل امر الہی شو زکر دیر قابل بچے یہ دے اگر توی ما تو امرو دوستو دیتا امر ویلے دے خوب تے امر ویلے دے او امر الہی ورطا ویلے دے فانزور نسو چکا مادا ترا چستا سرائی دا گورا دل تا تپوس مطلب دا ندے کچر تا بچی وی چیر زکو نا غوار ما چیر تا مال آلے دا کار و ماتا دیر گران شی نی ابراہیم بگن رستو کی گی دا سے نیشی کہ دے زکا آخوا نس تے ارا فی المنامو ادی خوا رائے دا او دا نس پا مقابلہ کے چھ رائے راجی نو رائے بپری دے یو طرف تا نس تے او بل طرف تا رائے دا نو چھ دا رائے او دا نس مقابلہ راجی فنظر ما دا ترا نوز دای او سوال لے چھے ولی رزوی نتا پوس کو چھے فنظر ما دا ترا تو پکے سوچو کا دیکھے سوچ سے ضرورت چھے دا اللہ حکم دے نمو بسرین جواب کی محدثین چھے دا رزوی امتحان دے لگو چې دې مال سره جواب راکې نه چې جواب یې کله ورکو نه پائے کې د اطاعت جذبه وا او پائے کې د صبر خبره وا ستجدین ان شاء الله من الصابرین او پدې کې دا پتو لګېدل ابراهیم علیه السلام ته چې زوی مې ډېر اختیار دی هغه دې ته امر وی یا بتف علما تو امر تعبیر ته نه په امر سره کین او زکه زوی سره مخه خبره کی او توی پنځور ما دا ترا چې دیو ته ذهنی تور باندې تیاری کنا چې اوس ناسا پیرا ورزی نبیا بلګ ګران شي وتا چې مخکې ذهنی تور باندې او خبره ته تیارې نبیا غ مصیبت دون سق مصیبت نه لګتا ته نن چاو ویلو چې سبانا بل ورځ به وسړې راځي تعالی به یو پړک درکې ټیک دا غورت سراشی پړک بدر کی او دون غم بر سره نی چې ناسا پجی ډور راټینګ کی نو دیو کې بلګ د تکلیف زیاتې دې دې یو خبره کړې ده د انی ازبحو کړه وجنا شاه انور کشمیری رحمت الله علیه فیض الباری کې هغه وی ابراهیم علی السلام چې سونه خوب لیدل دی هغه پوره شوی دی ابراهیم علی السلام دا نه دی ویلي انی ذبحتو کا چې ما بس تا لال کړې خبره ختمه شوی ده ازبحو کا د ذبح د عمل دا به ز شروع کومه تا سره هغه شروع کړې د غرزولې تل له او چاړې تیر کړې ده اپ مرے والا راخ کلی دا خوخده ویل چڑیتا چه تاب پا دوزخ کم کده اسماعیل یو ویخت دی کادارو اخو زان لخ براوا اغا خپل کار کرده دی زوی او پلار دوارو تلی دی دا مینا پا میدان که غرا غرزو لده او دا چاڑی پی چراو لده بیا ابن قیم رحمت اللہ علیه باز شروع کرده زاد المعاد که رومنی جل که اغوی چې یو خدارا پدې فصل کې چې باز پدې کې چې ذبیح سوک دے اسماعیل علیہ السلام دے کہ اسحاق علیہ السلام دے اغوی چې دا خبره دا څه وګڼا ان یذبحو کا چې د معراج په موقع باندې نبی علیہ السلام لا 50 منځونه ورکړل چې دا فرض دی لیکن امت پدې عمل نه کړي نوبت نه راغله چې 50 منځونه هغه چې کم دین امتیانو کړی دی دین مخک 15 پات شوی دی نور ختم شوی دی بخاری کې شته صحیح بخاری کې شته نا علامه ابن قیم بیا لیکلی دی چې دا حکم ورل ختم کو او وجه دا وجه دا حکم ورکو چې الله دا هر انسان په طبیعت کې دا خبره یې خره چې د ډومبنی بچی سره مین ډیره زیاتې بیا دا سه بچی چې د سپینی ګری رډیرو مری ناغه سره به خود مین زیاتې فطری جذبه د انسان دغه یی چې د سره د نورو په نسبت مینه چې دا ابن قیم وی چې هغه زیات دی نو الله رب العزت اول د ابراهیم د زړه خلیل الله ته جوړی نو د زوی د مینه ته نو باسي چې دی د الله د مرزه مخیتا د زوی د مینه خرن جوړی او کنه جوړی دا ولا رکاوټ جوړیږي او کنه خو چې کله اقدام د ذبح وکړو اور اوی غردو اچاڑے ول په مرے کې خودلا ډرامه نه کولا اسه ټوکې نه کولې واقعي د کارې کو نو ثابت شو ده دینا چې خلیل الله دی او د زوی په مقابله کې د الله د مینې په مقابله کې د اچا مینا هغه کم دیر ناخلی نو کم مصلحت چې و د زوی د ذبح کې دو هغه باقی پاتې نه چې ابن قیم وې په دې وجه سره دا حکم د دې ذبح عمل درجه تراتلل دا منسوخ شو در ابن قیم جواب ده خو شانور چکم غبر کرده دا غده رخلا اغوی داسه ندا چه زبحتو کا دیده داسه دی چه انی ازبحو کا زعلالوم تالرا دا علالولو دا عمل اغا چکم دین جاری ده فنزور سوچ پی او کا ما دا ترا چه تسوه اغست همدام زری بچه ہو جواب ولو مکه شانتی ورکو قال او اسماعیل یا ابتی ایزم آپ لارتما تیا بنایا ویدبر تیا بتی ویما افعل ما تومر او کبی سوچا ما تومر اغا چتاتے او کم کولیشی بلا مسئلہ تی معلوم اشولا وحی غیر مطلوب شتکنا داد پرویز لکلی دی چی وحی غیر مطلوب مولا سے جوڑا کردی دادی سو دا پکې نشتا د دینه دا معلومه شولا چې دا خوب د پیغمبر دا امر دی ته دې ته وحی غیر مطلوبی کنا تا خو سو کتاب صحف ابراهیم کې څه خبره نه وا وسوم څنګه چې قرآن دلیل لے نو دا سے حدیث هم دلیل لے دا حدیثو کتابونو کے ہر روایت ہم چھ پسی سند پر ثابتی اگا دلیل لے حدیث دلیل لے یعنی بخاری ہوا دینا کہ بخاری بھی کہ مسلم ہے کہ بل کتابی نہ دا وحی غیر مطلوع اس بات تم کی گی اور دا ابراہیم علیہ السلام دا اطاعت جذبت ہے نہ معلوم مشورہ کہ سونا دا پلار تابع دار ہو یہ مکتب کی کرامت تھی یا کہ فیضان نظر تھا سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی وګور سونا دو پلار ادب کڑے دے تارا مکتب کرامت ہو کداغ مجلس اثر ہو داراغ مجلس اثر ہو سید ابراہیم علیہ السلام پر تربیت کے اداغت ہوئے ہو تو کل جواب والا ورکم زکا پلار ام ڈیر اچت سڑے تیر شوے دے کنا قالو ابن لہو بنیانا نو نا خود اور نا دے ارے دلے بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق عقل ہے محو تماشائے لب بام ابی کدا عقل پرنا سرو گورے ناکو پا بلے اولاد دے وردانگم رستو کے گم وردانگم رستو کے گم لیکن دا یو عشقو چھ ابراہیم علیہ السلام پا کے سوچ نہ رکڑے ابھی دان ستی کوم دا اللہ پا مینہ دک کشانتے زوئے ہو چھ سنگا مائی دا سے جائی چھ پلار خرشا پی نزوئے بیسا گٹاو کی ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین زردہ چھ تب مامو میں کدا اللہ کو خشی در تبرک انشاء اللہ را من الصابرین دا صبر کا ان کو نام سونا دا عجز جواب ورکڑ دے یو اثر انشاء اللہ وی ادوے من تبیزیا دانوی چھ پا دنیا کے یو دا صابری اما ابل سو کڑشتا دینا اکین سر دے پورتا کی دا سے مو آیا دا دین کار ما کڑے دے بل چاہنے دے کڑے کچا کڑی دے سر دے پورتا کی نہ ڈھیر دا اللہ بندی گانشتا یو عجز بندہ پکے ویزیم در تخپل وطا پوری میں سکڑی دی ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین موسیٰ علیہ السلام دا سی ویلو مخی تیر شو دو شعیب علیہ السلام سر چکم خبر کولا او شعیب علیہ السلام سر کم خبر کولا دو شعیب علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام تا ویلو وما اریدو انا شق علیک ستجدنی انشاء اللہ من الصالحین دا شعیب علیہ السلام ویلو انشاء اللہ آیا ولا تقولن لشیر انی فاعل ذلک غدا الا ان یشاء اللہ فلما اسلما کلج دوار تیار شو وتلہ للجبین او سمیلو دے راوی غردو دے للجبین لام پمانا دا علی علی الجبین پا اڑخ باندے ونا دینا ہو آواز کو منگا دتا دما دے دن دان رستو اندے ان تفسیری انداچے یا ابراہیم اے ابراہیم قد صدقت الرویا یقیناً خکارک تاخپل خوب دے سرت محسن ثابت شوی انا کذالک نجزی المحسنین یقیناً مدکشان بدلی ورکونے کو کارتا انا هذا لہو البلاء المبین یقیناً دا خامخا امتحان خکار دے چھ اللہ ورطوی چھ امتحان دے اور سخت امتحان دے نو پوش جی سخت امتحان دے واقعی سخت امتحان دے اس داغے پہ بدل کے وہ تن شریک کی گئے غوا لالی نہ غوا مونگ چکم گورو کنا نو ٹپا ٹپا کڑشا پا اور داڈو کو ڈانچا چھ پیسے پہ کے کمی ہو لے گی اگر تن بھی تیار نو اکرا تے دا ویلو چھ دا مخانے زوی دا برابر گئے اور دے بالا لے یرک ڈیرک رانا وانو او یو اگ امتحان دے چھے طالب علم وقت گران امتحان ہوئی اخو چھے دے امتحان حال نہ روزی نہ ہر وقت ہوئی پیپر گران ہو اخوار پیپر تا گران ہوئی ایو دا چھے اللہ وقت ہوئی چھے پیپر گران دے دلتا بھی اللہ انہا آزا لہو البلاء المبین گران امتحان دے وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ او منگا راغی بدلد تورکڑلا بِذِبْحٍ عَظِيمٍ پائے گڑ غٹ سرام قیمتی گڑ را غیر جنتنا او اغا ابراہیم علیہ السلام اغا علال کو کویا دے دزوی پا فدیہ کی ورلیو کسم لا اغا واغستو دا سفیان ندا نقل ثابت تے چی دا دغی کمی خکری چه وی ندا پا بیت اللہ کے زوڑن دے وی تر دیر وقت تا پوری اور اس تو بیادہ اس وزی دلی اور عبداللہ ابن عباس نام دا نقل لے چه ان الکبشین لم یزل معلقن عند میزاب الکعبتی تا کعبی اگر میزاب چه دے پر نالا میزاب الکعبہ اگر سرا داغی اگر خکری اگر چه کم دینو لٹشے ہوئے اسوک بگی دا سے ہوئی چیر آگا گڑ چاو خوڑو اگا وقت کے برابر نغور راتو پی قربان انتاکو لو النارو او اگا کبول شوی شی بے خوڑو اور اخکری وغیرہ دکا دے کس وڑان دے وی و ترکنا آلے پری خودمونگا پی ابراہیم علیہ السلام بانے پر رستو پاتے کی دن کو خلقوں کے دا چے سلامت یارا پی ابراہیم علیہ السلام کذالکا نزد المحسنین دکا جان مونگ بدلو ورکونے کو کارولا یقیناً وہ دے دمونگا دا بندگان و مومنانونا اخو زمارا حکم تابیر ہے شفی قاری نیچے جوڑے دے و بشرنا و بے اسحاقا عزیر ورکو مندلا بے اسحاقا پہ اسحاق علیہ السلام سرا دا دین معلوم شو چی زبیح اسماعیل علیہ السلام دے آکاروائی مخی ذکر کرلا اسوی و بشرنا و بے اسحاقا دلالا اولو کی سمخ کے ختم شوالا نبیین یو پیغمبر من الصالحین دنے کانونا مبارکنا علی مبرکت اچول او پدو علی اسحاق او اسحاق علیہ الصلات والسلام برکتن لی گلو مونگا پدو پ اسحاق علیہ السلام و من ذریته ایمار دے دواڑو پ اولاد کے محسنن سپکے نیکوکار دی و ظالمون اس کافران دی ظلم کون کری پخپل دان بان اخکارا دے زکو وے چھ دے یہودیاں زعم باطل لے اگی وے دون کافر چھ مونگا دا انبیاء پ اولاد کیو وے دون زلہ کافی دا دا انبیاء و پا اولاد کے خود ظالمون امشتا کنا نتا پا کہ جکل ظالم شن کافی ندا ظلم پریدا نبیاء و کارو کی اچھا ہم ظلم کے اتج داوے چیزا نبی زادے ما پا دے کار نکی گی کہ غلط کارو شرک کے بدت کے ورانی کے بدماشی کے اوی دا چکم دینو پیر زادہ دے ادا نواب زادہ دے ادا شیخ زادہ دے ادا خون زادہ دے پیدا حرام زادہ رے تو گورا پا ظلم بانے روان دے علا پلارم ظالمو او جو دا نکی خسڑے تیرشے ہو دے دا پیغمبران پا اولاد کے دوارا کس مخلق شتا وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَى مُوسَى وَهَارُونَ درم کے ساتھ درم قسم دا پارا چھے انبیاء شفیع نیشے جوڑے دے لکا شیطانان و ملائک چھے نجوڑی گی او خامقا پتا کت سلام گئے احسان کرو پا موسیٰ و پارون علیہ السلام کمالات نبویہ اگر مو دلور دیلور کرو ونجینا و ما اخلاصی ورکڑو مو دوارتاو دا دی قومتا من الکرب العظیم تاکہ مصیبت غٹنا دل تا کرب العظیم فرعون دے دا فرعون دا عذابونو نا فرعون دا دین غلامان جو کرو ونصرنا هم مو دا دی مدد کرو دا فرعون پا مقابلہ کی فکانو هم الغالبین و دی پاخر کے غالب واتینا هم الكتاب المستبین ورکڑو مو گا دیل کتاب تے دوارتا کتاب المستبین واضح احکامات والا دا کتاب والا علاق ورکا چھ فرعون غرق شو رستو والا منشور ورکا وادینا هم السراط المستقیم دیتا بھی عصمتا عصمت دا انبیاء کلک ساتلو منگا دوارا پنی غلار باندے و ترکنا علی ما فی الاخرین باقی پریخو منگ پا دوارو باندے پرستانو خلقو کے ترکنا بمانا دا اپقینا باقی پریخو دلو منگ پا دوارو فی الاخرین پا دی رستنو خلقو کے دا دوار رون یادی سلام علی موسیٰ و آرون دا چی سلامتیارا پا موسیٰ علیہ السلام و پارون علیہ السلام انا کذالکا نزدی المحسنین یقین منگم دکا شانتے بدلے ورکو نیکو کارولا انہما من عبادر المومنین یقین دوارا دا منگا دا کامل مومنان و بندگانو نو المومنین علی فلام عادی کامل مومنان و انہا الیاس آلمین المرسلین دام درید نقلی دی تفسیری پا دے مسئلہ باندے چی شفیع غالب اس سوک نشترے یو رب العزت تے چی سکی نکیبا چالی جازت ورکی دی سفارش ازان لخبر دا الیاس علیہ السلام دے اللہ رب العزت پیغمبر را لے گلے ہو اور یو اسرائیلی بادشاہ اخیب و داغر آیا اگی تیوے چھ شرک پریدا اگی شرک دا جو کڑو چھ بعل یو بوتو داغے عبادت ایکو ادو تا مسئلہ دا توحید ذکر کرلا یہ دو تنو خبر منلی دا آئے دریو تنو خبر من لے گا یقیناً الیاس علیہ الصلات والسلام خامخا درا لے گل شونو بنی اسرائیل پیغمبرانو کو اس قال لقومی کلے چقبل قوم تو ہوئے الا تتقون آیتا سو نیری گئے داللانا داللہ توحید بانے قائم مو سے اتدعونا بعلنو آیتا سو رابلے بعل بوتو بعل بک پاغو داغ پنم بانے عباد دے بعل بکو بعل چھرے مفسرین لکی چھر دا ٹول دا سروزر و دا ملغلر و نجوڑو او دے رہ دے رخ کل خکل استر کے جوڑے کڑے وے دے دے لکلی دی تفسیر جلالین کے دار دی یو بوتو من زہب نو د سرو زرو جو کړو او بیا وی چې د دپدی نوم باندې کلی آباد شوی دی ته بالبک اغوی لکیږي ادا سلویخ گدا وو دا بالو دون غټ زیر سر کړو وسوم وی ادا پک شلغزیره شلغزی پک لای دون غدا پک لاسو کو وتذرونا احسن الخالقین او پرېګ دی تاسو احسن الخالقین اگر ډیر خو پیدا کون کے ذات شاعر دے یا مصور دے آرٹسٹ دے یا سیاسی دے دا تخلیق ٹکے بنے استعمالی دے استعمال غلط دے سندری وغیرہ جوڑا کڑی ویدار پلان کی تخلیق دے اشعار جوڑ شی ربائی ویدار پلان کی شاعر تخلیق دے او مسلم لیگ والے ہوئی یہ مسلم لیگ داغ جماعت تے چھر پاکستان خالق ہی صحابی گی خالق یو اللہ دے دا تخلیق استعمال دا غلط اللہ دا بدل لے دا احسننا تفسیر جلالین فتذرون اللہ اللہ پرے دے چاہسن الخالقین دے ربکم ستاسو رب دے و رب آبائکم الاولین و رب ستاسو دا پخانو مشرانو دے دا زمانیات و رب دے کلوی دا مکانیات و رب دے کلوی دا زمانیات و رب دے فکذبوہو ندی دروجن گڑ دلرا پداور توحید کے تکذبو ہمون بیا بیا ویری دیتا ماضی استمراری وی یار دے یو وقت خبر نو جد مسئلہ با کولا بل وقت بین کولا خدا غیم دے یو وقت خبر نو دوم دیر خکلکا مسئلہ کردے دے خوا غیم خکلکا رامی توب کردے دے او ہمیشہ دے دروجن گڑ دکشان فا انہم سمرد تکذیبو یقینن دی با خامخا زیرولشی پاور کے اللہ عباد اللہ المخلصین مگر دا اللہ بندگان خالص کڑی شوی و ترکنا علی او باقی پر خود اللہ منپدہ باندے فی الاخرین پر اس تراتن کے خلقوں کے دا چے سلامت یادیوی علی الیاسین فی الیاس علیہ الصلاة والسلام باندے کانہو جمع الیاس گویا چے دادا الیاس جمرا جمع سالمہ انا کذالک نجزی المحسنین یقیناً منگا دکا شانت بدلی ورکونے کارو لا و یقیناً ودا الیاس علیہ السلام زمان مومنان و بندگانونا و ان لوتان دا قسم دیر پاردا چھے انبیاء شفیع غالب نشی جوڑے دے دا لوت علیہ السلام واقعا یقیناً لوت علیہ السلام خامخا در علی گلو شونو ازن جینا والو کل جمون دلاو دا اللہ خلاصی ورکو اجمائن ٹولو لا اللہ عجوزن مگر بودے لنا عجز بوڑے چ پلار اتنی نشی عجز عجز ہے فی الغابرین داوار باقی پات کی دن کو نہ پا عذاب کے ابے پکے غگل واخلا ثم دمرنا الاخرین یا من تبا کڑ لا غرستنی شیخ الہن یودے معنی کی دل تے اول دے بیا من چتر اخلاص کل دارستنی دلوت علیہ السلام پدے واقعے کے و انکم تاسو اے آل مکہ لتمرون علیہم خام خا تیرے گئے ددی پری کورن باندے علیم ددی پری کنڈراتو باندے مصبحین آدھا سے حال کے چی سبا کا ان کیے دی چی بکل شام تتللو دی دیتا برش پی را رسیدلو دا سے چی واپس ہے کی برات للو نوم دی دیتا با واپس ہے کی را رسیدلو گویا دا سے نو خوش آباز گڑاوا تسترو دے شاباز گڑای ندلتا بے دما کولا وینکم لتمرون علی مصبحین و بل لے اور شپے پوکیم ابلا تاقلون آئے تاسو داقل نہ کار ناخل اخری پیغمبر ذکر کی ددرم قسم ملائک اور جنات و شیاطین سنگ جدا شفیع قارن جوڑی گی سورت چلے دا پدے باندھے نہ انبیاء ابیام نے جوڑی گی نہ آخری نبی شدلتے ذکر کی پائے اعتبار سرا اگر یونس علیہ الصلات والسلام دے دے نینوا ترا لے گلو موسل نہ دے دا اس اخبارون کے راضی دا بش چپا کے بمبارے ڈی رکی دے کے جے کم کلے دے نینوا تدغ دے اسی دن کے یونس علیہ الصلات والسلام وَإِنَّ يُونَسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ یقیناً یونس علیہ السلام خامخا در آلے گلو شو ندیم دے شفیع غالب ندیم دے خود مئید خیٹے نمونگ رو باسل دے از ابقا الی الفلک المشحون کلچ تیز لارو دلتا ابقا بگوڑا نرے آبق قولام گونتا کے تیز لارو الی الفلک المشحون آ کشتے تا چڑا ککڑشے ہوا دا مسافر ہوا دا سامانون نا کشتے و مسافر پکیو اسامانو نے پکی ویخو اور ڈکا کشتے تا ورغی فسا ہمام نخسنے واچو فکانا من المدحضین نشدے دا پڑشونا پا خسنے کے خسنے کی نم رو خطو من المدحضین مغلوبین پڑکڑشونا دا خسنے مسئلہ دارا چھتا دے پوجہ سر دا چا حق نشی ثابتے دے انا دا خسنی پوجہ سر مجرم لا سزا ورکولی کی گی انا دا خسنی پوجہ سر دا مجرم تعین کی دیشی پخوا بھائی وڑو یولا بکولا معشومانو چتا ہوا بر اچانا خارج شی و بدبوئی بخورش والا فیو بلوان بیراڑولا دا دے پا دے تلی کے بے خورا کے خود اللہ خسنی بے پے پکے لٹکو آیا وطن تا بے چتی و چتا وا پر یہ خسنی بے معلومو نا ایک دن نا یو خبر ہوا خبر دا ہو جی کم کس بدا کاروائی کڑو و نا با یری دو نا با تا لاجه با دیر زیادت دا یری نرو باسل چی خبر آبرو چوت شی کنا از نا چی پا ما بانی جچ نگوی پا کیو پی جندو پا قصرنی ویا پی جندیشا یا نا خدا وار خطاب شا جب بیرو باسل پا قصرنو مجرم نا معلومی گی پا قصرنو چالت جیداد نشی ورکولی انا پا قصرنی باندی تا غل معلوم ہو لیشی انا پا کزک معلوم ہو لیشی انا پا نک معلوم ہو لیشی دا ٹور لارے چکم دینا غلطی دی ہاں خسنی سر یو کار کی دیشی چی کل تو مثلا پا سفر روانی او دو دری خزی دی نداغی دا خوشالے را پارا اس اجازت دا تشتا ار خدا کبوزی اور خوشالے را پارا کا خسنی کے اور چانم روزی چی اگر خوشالی بیا چی پا خسنی کی منم راو تیرے ندا کار کی دیشی اگر چی مسئلہ دارا چھ پدے کے نہ وار و نمبرشتا انا خسرنی تا جتشتا را فرضیت و رجوب پا درجہ کی ارا خضر خدمت دانا نو اس چھ دے اوتان دو دری خضر یا یو خضر پاک انتہائی بودے را ناکہ اگر بودے بوزی ناور بودے خدمت کی که بودے بدل خدمت کی اب خام خضوانا خضر بوزی ہاں دا استحباب درجہ چھ کمدن اگر زان لدا اس دل تا دا مسئلہ وا کشتے را علم پاک ٹول سوار دی سامانون پاکی دی او توله خراب را اور توله د ټیکول د پارا د بیلنس برابرول د پارا دا ضروری خبره ده چې یو تن به پکې غورځيږي ار یو تن به وی چې بل لو غورځيږي زره پاتشم نو دی وخت کې بس خسنه پکار ده نو قران دازو شولا دا غنوم پکې رو ختم فل تقمه الحوت نو روغ موټو نوړې یک روغ موټو نوړې نوړې کړو دلرمای ہل تک مدے تو گونڈی تیر کی گٹ گٹ میاں دی ایسے تشی چکری کو نہیں دی اور کٹا گانو نورم پہ گٹ گٹ میاں استرے غیب سو کچھ تولی نشی او گٹ گٹ سی زن خوری پورے یونس علیہ السلام دے را ٹول کو یون وڑے کو جامع پہ گرما نہ کڑلا اجوڑ جو اندے تیر کو رو موڑ نوڑائے کدے دے مئی وو ملیم او حال لارے چھ دے ملا متکون کے وقت پل دان لرام فلولان نوکانا من المسبیہینا کچرتنو دے دا اللہ دا پاکیر بیانون کنا فجب لا الہ الا انتا سبحانکا انی کنتو من الظالمین دا بیا بیاوے للبسا فی بطنی الہ یوم یبعثون خامخا وقت بے تیر کڑو فی بطنی دمئی پا خیٹا کے الائیو میں بسون تر قیامت آسمت لبو یعنی دمئی دا خیٹا بار در پارا کبر جوڑ شے ہو دا مانا دا للوی صفی بطنی الائیو میں بسون سور دی تیری کڑی دی نا سے امام مقاتل بھی دی چدرے ورزی عطا ویری دی چوو ورزی زحاق ویری دی چشل ورزی زاد المسیر کی ابن جوزی اور تفسیر قرطبی دا اقوال نقل کردی دی ایو قول پا گدار چی پورے چلے پا کتے رکڑے دنو امام راضی خفر پا دیوان دے چی تو ورزی ولی یاد ہے یقینی خبر خونا دادا اغوی ولا ادری بے ای دلیل عینو هذه المقادیر ما تلا پتا نیچتا جدید ادری ورزی وابتاو چلے یادی چی دیکھ وزر اسا دلیل لے چی موسیٰ علیہ السلام دا یونس علیہ السلام دون وقت پا دے مئی خیٹا کے وہ للبیسا فی بطنی الی یوم یبعثون تر قیامت پوری معلوم دا شو مفسرین لکیم چی تا اللہ پر راتا کے یادوا نو پسختے کے بستا آواز اوری یونس علیہ السلام والسلام مخکنا اللہ یادو چی آواز اوکو نو اغ وقت کے اللہ رب العزت والا قبولتیا اوکڑلا او کنا پر رہا تھا کہ اللہ نے یاد ہے او پس اختے کہ بیا یاد ہے نہ بیا بے کلا قبلی او کلا بے نہ قبلی ادا و بیا یو معجزہ جوڑے دلا دا الہ یوم بسون جن مئی دے خیٹا کے ردا قبرو دا خرق للعادت ہو لکا دا غی میچن روایت بمون صورت طلاق کے ذکر کو چھے گر دے دلو اتر قیامت اب گر دے دلا فنبذنا او بالعرائے و سقیم نمونگا او غرد و دلرام یا پا اورد یا دری اورد رستو یا اورد رستو یا دی امام راضی خبرہ ہوں تا اڑو پتہ نہیں تھا بس یہ وقت ہے اوردو بلعرائے پس پینڈا گا او سقیم او دے کمزور او نا جوڑو او بو کے پروتو کنا وام بتنا علی شجرتم یقطین علی پمانا د لہو اللباب او مونگا اٹو کولا د در پارا شجرتم یقطین یونا دا کدو زیلے والا دا کدو چی دے دا دین تعبیر پا ونی سر کڑے دے نو گویا ونا او سورے او کدو دار دا معجزہ شوالا کنی نور کدوان دا سی ندی شجرت من یقطین دا قطنہ بالمکان ندے امام راضی وی قطنہ بالمکان پا یوزے کی ٹکاو شا دیرا شا داغا دے نڑکی نا یقین سر کے ارغ اسیست ہوئی چھے داغر پارا تننی لیکن دا خٹکی چھے سنگ کی گی خربوزی چھے سنگ کی گی انوانے چھے سنگ کی گی شجرت امی یقین خلق دا کدو سر اس دیر کل معاملہ نکی دا زمیدار کرا کلوی وی کدک غیرت ہونا دونا بغٹے دو اسو کی چووی نی نخکت شی وی داز بر دی دا برکین والغاڑی تا نبی علیہ السلام خو کدو دیر جات خو خو انس رضی اللہ تعالیٰ نووی نبی علیہ السلام سر ترم یو روڑے کے شرکت لا ما پیغمبر علی دو شمائلو کے روایت رازی یا تتبع الدبا چی دا کدو کمی ٹنگری وی اغی پسی گردی دو تا دا نبی علیہ السلام دیر خو خو ادی دک یو روایت یاد کردے کانا یحب الحلوہ والعسل دا نبی علیہ السلام حلوہ عسل ډیر زیات خوخو دا حلوانه راته چې دلته کومه لیټه پخې عرب لا تر اوسه پاغې نه پويږي دا چرونه ایله نه ور دي حلوہ معنا کل چین حلو التمر و زبیب اسه خوښ شي وارسلنا الامیت الفن و یزیدون دوباره ولګم دلرا الامیت الفن یو لاک کسانو تا او یزیدون بلکہ دینا نورم زیادتی خلقو تا بلکہ دینا زیادتو اور ترقی دا پارا یا دا شک دا پارا خو شک پہ اعتبار دا مخاطب ہو دا اللہ شک نشتا دا مخاطب شک دے فامنون ایمان روڑو فمتاناهم الہین منگا دیل پیدا ورکرلا ترس وقت پوری جوندیو جسون عمر مقررو مخی ترشوی صورت یونس کے چی دا سی یو قوم نشتا چی دا سی وسروشی الا قوم